วันนี้มาหลายคนนะปกติจะมีมากเฉพาะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่ไม่แน่นอนบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีจึงไม่ได้ถือเป็นวันที่จะเทศเป็นเนื้อเป็นหนังก็จะเทศแบบเป็นเปลือกพูดเบาๆให้สบายคนพูดสบายคนฟังสบายมีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได ้อาทิตย์ที่แล้วที่มาปฏิบัติอะหนูอยากทราบว่าถ้าอยากจะได้เป็นบ้านเดี่ยวๆที่เป็นคนเดียวนี่สามารถที่จะทำยังไงได้ค่ะเหมือนเป็นพวกอยู่ในห้องไม่ได้ชอบเสาตรง ก็ต้องเราติดต่อถามคุณหมูดูถ้าจะจองก็จองได้แต่ต้องอยู่แบบเก็บตัวที่ให้ทำเป็นที่ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งคือเมื่อก่อนนี้ที่วัดเขาจะมีแต่หอพักให้อยู่รวมกันแล้วก็ให้ลงโบสถ์เช้าเย็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติยังปฏิบัติกันไม่เป็นก็เลยให้เข้าไปฝึกปฏิบัติในโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิตอนหลังนี้ได้มีโอกาสได้ซ่อมบ้านเก่าบ้านเดี่ยวหลังนี้เมื่อก่อนเป็นของลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชเขาจะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปใช้เขาจะเก็บไว้เฉพาะเวลาที่สมเด็จสังฆราชเสด็จมาแล้วพวกลูกศิษย์ติดตามมาจะได้มีที่พักอาศัยแต่ตอนหลังนี้สมเด็จท่านก็ชราภาพแล้วก็สิ้นพระชนม์ไปลูกศิษย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มรณภาพไปบ้านก็เลยตกอยู่ในสภาพไม่มีการดูแลรักษาก็เลยชำรุดทรุดโทรมเราก็เลยขออนุญาตเขาว่าจะมาซ่อมแซมโบราณะเพื่อที่จะให้เป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมที่อยากจะมาเก็บตัวไม่อยากจะออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ขออนุญาตเขาว่าจะซ่อมให้แล้วก็จะดูแลรับคนที่สนใจที่อยากจะมาอยู่แบบเงียบๆแล้วก็ปกติทางวัดจะให้อยู่ได้ครั้งละ7 วันตามหอพักแต่ที่นี่เราเห็นว่าบางทีปฏิบัติมันต้องยาวหน่อยก็เลยให้อยู่ได้ถึง2 อาทิตย์ต่อ1 ครั้งแล้วถ้าว่างไม่มีใครจองก็จะต่อก็ต่อได้แต่ก็อาจจะต่อเท่าที่จำนวนวันที่มีคนจองอาจจะต่อได้5 วัน3 วันหรือกี่วันก็สุดแท้แต่เบื้องต้นนี้จะให้อยู่ได้ครั้งละ14 วัน2 อาทิตย์แล้วก็พอครบแล้วถ้าไม่มีที่ว่างก็ต้องเว้นวรรคไปเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาอยู่บ้างอันนี้ก็เป็นหลักการที่ได้ทำให้มีสถานที่ปฏิบัติอีกแบบหนึ่งแบบอยู่คนเดียวก็พยายามทำให้มีของใช้ครบถ้วนที่ในที่พักเลยมีที่สำหรับอุ่นอาหารไม่ต้องออกมา ซื้ออาหารสั่งอาหารให้เขาไปส่งให้หรือเราซื้ออาหารสำเร็จรูปมีตู้เย็นแช่ไว้มีเตาไมโครให้อุ่นแล้วก็ให้ถือศีล8กินมื้อเดียวหรือ2มื้อก็สุดแท้แต่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกมายุ่งกับใครเพราะโดยมากส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติธรรมของผู้หญิงนี่ตามวัดต่างๆเขามักจะให้ไปช่วยกันทำงานที่โรงครัวกันแล้วก็ไปถวายอาหารที่ศาลามันก็บางทีต้องไปพบปะกันคนก็อาจจะมีการคุยกันมีการอะไรกันมันก็ทำให้ใจวุ่นวายเสียเวลาเมื่อก่อนนี้ไม่มีที่วัดก็เลยมาขอสร้างที่ป่าไม้ที่ป่าไม้ที่อยู่ที่เนี้ยข้างล่างที่สำนักงานเขาก็มีที่ว่างก็ขออนุญาตสร้าง4หลังก็แบบเดียวกันให้ใครมาอยากจะอยู่เก็บตัวก็มีที่พักให้อยู่ได้แล้วก็มีคนรับทำอาหารส่งให้คนปฏิบัติบางทีเขาก็มาอยู่แบบไม่กินอาหารเพราะเขาเห็นว่าเวลาปฏิบัติไม่ต้องเวลาไม่รับประทานอาหารนี่มันช่วยให้การปฏิบัติก้าวหน้าเพราะมันต้องบังคับถูกบังคับให้ภาวนาทำใจให้สงบพอเวลาไม่รับประทานอาหารนี่ใจมันจะหิวใจมันจะคิดถึงแต่เรื่องอาหารก็เลยต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบความหิวก็หายไปความหิวส่วนใหญ่ 90% อยู่ที่ใจไปคิดถึงอาหารแล้วเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาแล้วก็เกิดความทุกข์ทรมานใจถ้าทำใจให้สงบได้ความหิว 90% นี้มันจะหายไปเหลือความหิวเพียง 10% ของร่างกายซึ่งบางคนนี้สบายเพราะว่าร่างกายกินเผื่อไว้เป็นปีแล้วไม่อดก็ไม่กินสักเดือนหนึ่งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็มีอาหารมีมาอาหารสะสมไว้เป็นเดือนคนภาวนาเป็นนี้จะได้รับประโยชน์ได้รักษาหุ่นร่างกายไม่ให้กลายเป็นตุ่มแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไปจ็อกกิ้งไปเสียเงินกับฟิตนุกฟิตเด็ดอะไรเดินล้างเต้นกายกน้ำหนักเสร็จก็ออกไปกินใหม่มันก็ไม่มีวันที่จะลดได้หรอกเพราะว่ามันจะลดก็ต้องไม่กินไม่เอาเข้าไปนี่มันเอาเข้าไปแล้วก็ออกไปเต้นแรงเต้นกาให้เหงื่อออกหน่อยเสร็จแล้วก็หิวก็ไปกินใหม่มันก็ไม่มีวันที่จะคุมได้มันต้องคุมที่ใจเพราะตัวที่หิวจริงๆคือใจนี้เป็นผู้หิวแล้วมันกินเกินความต้องการของร่างกายมันก็เลยกลายเป็นตุ่มถ้าใจถูกควบคุมด้วยสติด้วยสมาธิได้รับรองได้ว่าไม่มีวันที่จะเป็นตุ่มได้นี่มันก็คือประโยชน์ของการอดอาหารสำหรับผู้ที่ภาวนาอยากจะทำใจให้สงบเพราะว่าเวลาไม่อดอาหารมันกินแล้วมันจะขี้เกียจมันจะง่วงจะคิดถึงหมอนมันไม่ต้องภาวนาเพราะว่าไม่มีไฟลนก้นมันก็เลยนอนสบายไม่เดือดร้อนแต่พอมันตื่นขึ้นมามันก็อยากนู่นอยากนี่เวลาจะภาวนาก็ภาวนายากก็เลยใช้อุบายของการอดอาหารอดมันมีหลายระดับอดแบบศีล8ก็ไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วอดแบบพระธุดงค์ก็กินมื้อเดียวฉันนะกินหนเดียวถ้ากินแบบเรียบง่ายสมถะไม่ยุ่งยากก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปในชามในจานทั้งข้าวทั้งหวานคลุกมันพนมันอะไรที่จะเข้าไปในร่างกายก็ให้มันปนกันอยู่ใน จานที่เราจะกินก่อนเพราะเราไม่ได้กินเพื่อรสชาติไม่ได้กินเพื่อตัณหาความอยากแต่เรากินเพื่อให้ร่างกายมีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายมันไม่สนใจหรอกว่าจะกินหวานก่อนเค็มหรือเค็มก่อนหวานมันจะกินพร้อมกันในที่สุดมันก็ไปรวมกันที่ท้องอยู่ดีอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้เรื่องการอยู่กินอยู่นี่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินที่ไหนกินอะไรก็กินได้ถ้าเราไม่ดัดนิสัยตัวเราเองนี่เราจู้จี้จุกจิกจะต้องกินอาหารนั้นอาหารนี้เราจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่ไหนไม่ค่อยได้แล้วเพราะที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เขาจะไม่มีอาหารมาบำรุงบำเรออาหารเขาส่วนใหญ่ก็ตามมีตามเกิดตามวัดก็แล้วแต่ได้มาจากการบิณฑบาตดังนั้นผู้ภาวนาก็ควรที่จะฝึกรับประทานอาหารตามหลักธรรมคือรับประทานเพื่อร่างกายอย่ารับประทานเพื่อตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารถ้ารับประทานแบบร่างกายก็เอาอาหารทุกอย่างที่จะรับประทานนี้ใส่ไปในภาชนะอันเดียวอย่างของพระบางองค์ท่านก็ฉันแบบนี้ที่วัดป่าบ้านตาดนี่พระท่านจะไม่มีโอกาสได้จัดบาตรของท่านเองหลวงตาไม่ให้จัดหลวงตาให้พระทุกรูปช่วยกันตักอาหารใส่เข้าไปในบาตรของแต่ละองค์พระอะไรนั่งจะมานั่งเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ได้เพราะหลังจากหลวงตาตักแล้วหลวงตาก็จะส่งหม้อหรือส่งจานให้กับพระพระก็จะเอาไปตักบาตรละทัพพีไปไม่เลือกว่าเป็นของใครเหมือนกันหมดแล้วถ้ามันมีน้อยหลวงตาก็บอกให้ตักจากข้างล่างขึ้นมาบ้างจากข้างบนลงไปบ้างเพื่อของมันจะได้ทั่วถึงพระไม่ให้นั่งให้พระมาช่วยกันตักนี่ก็คืออุบายที่จะทำให้เราไม่มีปัญหากับเรื่องการรับประทานอาหารร่างกายไม่มีปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ใจเราร่างกายมันกินอาหารได้ทุกชนิดอาหารจีนอาหารแขกอาหารฝรั่งมันไม่รู้หรอกมันเป็นอาหารอะไรมันจะรู้ก็เฉพาะว่ามันเสียหรือไม่เสียนั่นเองถ้าเสียมันก็ถ่ายออกมาอาเจียนออกมาถ้ามันไม่เสียมันก็จัดการเข้าสู่ระบบทั้งของร่างกายเยียวยาดูแลรักษาร่างกายนี่คือวิธีที่จะทำให้การปฏิบัติของเราไม่มีอุปสรรคเรื่องอาหารนี่ก็เป็นอุปสรรคได้เพราะเราเคยชินกับการรับประทานอาหารตามใจชอบตอนไหนไม่ได้รับประทานตามใจชอบก็รับประทานไม่ลงแล้วก็เกิดปัญหาหิวแล้วก็ทำให้ไม่มีสติสตังที่จะนั่งสมาธิที่จะปฏิบัติธรรมได้ยังมาตรการเรื่องการรับประทานอาหารแบบไม่จู้จี้จุกจิกจะช่วยได้หรือถ้ามันจู้จี้จุกจิกก็ไม่อยากให้มันกินเลยอดมันไปเลยแล้วรับรองได้วันพรุ่งนี้อะไรก็อร่อยไปหมดข้าวเปล่าเปล่าข้าวคลุกน้ำปลานี่ก็กินได้เวลามันหิวสุดๆนี่มันกินได้ทั้งนั้นแหละนี่ก็เลยคือเรื่องของที่มาของการมีที่พักตอนนี้ก็กำลังสร้างเพิ่มอีก4หลังที่ป่าไม้ต่อไปที่ป่าไม้ก็มี8หลังที่ป่าไม้นี่ต้องโทรจองกับคุณปุกหรือโทรจองกับคุณปุกแล้วนอกจากของที่สร้าง8หลังนี้ป่าไม้ก็ยังมีอยู่บางมีอยู่สองสามหลังที่จองผ่านป่าไม้ได้เขาก็มีที่ให้ไปพักได้ช่วงในช่วงที่เขาไม่ได้ใช้คือเราสร้างนี่ก็ไม่สร้างแล้วก็ยกให้เป็นของป่าไม้ไปไม่ได้เป็นของเราเพียงแต่ว่าขอแบ่งใช้เวลาที่เขาไม่ใช้เราก็ขอให้ญาติโยมที่อยากจะมาอยู่เก็บตัวเพราะที่เป็นป่าแบบนี้มันหายากที่เป็นป่าที่มันเงียบอย่างนี้หายากอย่างนี้วัดส่วนใหญ่มันถึงแม้จะเป็นวัดป่าบางทีคนมันเข้าไปกันอยู่เยอะเราก็มันไม่มีการจัดการควบคุมกันดีมันก็เลย ป็นที่ค่อนข้างที่จะพลุกพล่านพอสมควรฉะนั้นวัดที่ปฏิบัติของเรามันจึงไม่ได้เป็นเหมือนของวัดทั่วไปมันเป็นเหมือนสมัยพุทธกาลมากกว่าสมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญท่านก็ไม่มีวัดไม่มีที่อยู่อาศัยที่เป็นที่เป็นทางท่านก็ย้ายที่ไปหาที่ไหนเงียบๆมีโคนไม้มีที่ร่มเย็นพอหลบแดดหลบฝนได้ท่านก็อยู่ภาวนาไปเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพป่าไม้นี้เป็นที่เกิดของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเกิดก็เกิดในป่าในสวนลุมพินีตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าใต้ต้นโพประกาศธรรมก็สอนในประกาศธรรมในป่าอิสิปัตตนะแล้วนิพพานก็นิพพานใต้ต้นไม้อันนี้คือชีวิตของพระที่แท้จริงต้องอยู่ตามป่าตามเขาเพราะว่าพระนี่เป็นผู้ที่ตัดความสุขทางโลกคือทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันจะเกิดความอยากความชอบความผูกพันมันก็จะติดรูปเสียงกลิ่นรสติดแล้วมันก็จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเหมือนคนติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดกาแฟติดเครื่องดื่มติดแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆจนวันตายตายแล้วก็กลับมาเกิดมาดื่มใหม่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาบำเพ็ญก็ต้องไปอยู่ไกลๆมันจะได้ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจถ้าอยู่บ้านนี่ถือศีล8คนอื่นไม่ถือเราถือคนเดียวเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็ทำอาหารโชยเข้าจมูกมันก็หิวเดี๋ยวเขาก็เปิดเพลงฟังเปิดละครดูไอ้เราก็พยายามพุทโธเท่าไหร่มันก็ไปหาแต่ไอ้กลิ่นไปหาแต่ไอ้เสียงแต่ไอ้รูปนั้นมันก็เลยทำไม่ได้ตะบะแตกจึงต้องมาอยู่วัดก็ต้องเป็นวัดที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจสมัยนี้วัดส่วนใหญ่ก็เป็นไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดสวดเป็นวัดทำพิธีกรรมกันมากกว่าคือทำแบบเปลือกไม่ได้ทำแบบเนื้อแบบหนังก็มาอยู่ที่โบสถ์มานอนที่โบสถ์ฟังเทศไหว้พระสวดมนต์ที่โบสถ์คืนหนึ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็กลับบ้านก็ยังดีอยู่กว่าอยู่ที่บ้านแต่ยังไม่ได้เข้าไปลึกโอกาสที่จะเข้าถึงความสงบอย่างเต็มที่นี้เป็นไปได้ยากถ้าปฏิบัติร่วมกันมันต้องวิเวกต้องอยู่คนเดียวต้องไม่มีอะไรมาให้ใจเราต้องคอยกังวลเวลาเราปฏิบัตินั่งสมาธิกันหลายๆคนเดี๋ยวคนนั้นขยับเดี๋ยวคนนั้นไอคนนั้นมันก็มารบกวนแล้วบางทีก็นั่งนานไม่นานไม่เท่ากันดูเราปฏิบัติของเราคนเดียวไปตามกำลังของเราบางทีก็นั่งได้นานบางทีก็นั่งไม่ได้นานนั่งไม่ได้นานก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเดินเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่งานทำใจให้สงบนี้มันต้องทำอย่างต่อเนื่องมีสติอยู่ทุกเวลานาทีควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ชอบพุทโธจะใช้อาการ32ก็ได้ถ้ามันอยากจะเที่ยวให้มันเที่ยวไปในกายนครกายนครก็คือร่างกายดูอาการต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในข้างนอกก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเข้าไปจากหนังก็เข้าไปข้างในใต้หนังก็เป็นเนื้อในเนื้อก็มีเอ็นมีกระดูกแล้วก็มีอวัยวะน้อยใหญ่มีหัวใจมีตับมีปอดมีไต มีไส้ใหญ่ไส้น้อยในไส้ก็มีอาหารใหม่อาหารเก่าในกะโหลกศีรษะก็มีสมองแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำชนิดต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยนี่คืออาการ32จะท่องชื่อเหล่านี้ไปพังๆก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบพุทโธเพราะพุทโธแล้วมันจำเจมันไม่ มันซ้ำซากก็ลองเอาอาการ32ดูอาการ32นี้ก็จะทำให้ได้เกิดปัญญาด้วยทำให้เรารู้จักร่างกายของเราเพิ่มมากขึ้นว่าไอ้ตัวเราอยู่ตรงไหนกันแน่ในร่างกายคนดูแล้วมันมีแค่32อาการเหมือนกับของในกระเป๋านี่เราคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเราจะรู้ว่ากุญแจมันอยู่ในกระเป๋าหรือไม่เราก็ต้องเปิดกระเป๋าออกแล้วก็เทของที่มีอยู่ในกระเป๋าออกมาให้หมดแล้วก็ค้นดูว่าเอ๊ะที่เราคิดว่าเราเอากุญแจไว้ในกระเป๋านี่มันอยู่ในนี้หรือเปล่าไอ้เราความคิดของเราก็คิดว่าเราอยู่ในร่างกายนี้ใช่ไหมมีใครคิดว่าไม่อยู่ในร่างกายนี้บ้างว่าเราคิดว่าเราร่างกายคือเราคือร่างกายกันมันแล้วเราอยู่ตรงไหนก็เทร่างกายนี้ออกมาแหวกมันออกมาดูข้างนอกก็รู้แล้วว่าไม่มีเรามีแต่ผมเวลาโกนผมไปแล้วเราหายไปกับผมหรือเปล่าถ้าเราเป็นถ้าผมเป็นเราเวลาไม่มีผมแล้วเราก็ต้องหายไปด้วยเราก็ยังอยู่เราก็ยังรู้อยู่ตัดเล็บไปเล็บมันไปแต่ตัวรู้ก็ยังอยู่ตัวคิดก็ยังอยู่ตัวที่ว่าคิดว่าเรารู้ว่าเรานี่มันก็ยังอยู่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมันเป็นเราหรือเปล่าหัวใจลำไส้มันเป็นเราหรือเปล่าลองไล่พิจารณาไปอย่างนี้มันก็จะทำให้เราเห็นความจริงว่าทั่วสภาพร่างกายนี้มันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นตัวเราของเราเลยอยู่เราอยู่ดีๆไปตู่มันขึ้นมาเองเรามีร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับเข้าใจไหมพ่อแม่สร้างรถยนต์คันนี้ให้เราเป็นเหมือนของขวัญของขวัญวันเกิดเกิดมาก็ได้รถยนต์คันนี้คือร่างกายอันนี้ให้เราขับพาเราไปไหนมาไหนอยากจะไปดูอะไรอยากจะไปฟังอะไรอยากจะไปทำอะไรก็ต้องมีร่างกายพาไปผู้ที่ขับร่างกายนี้ก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มีความรู้สึกผู้นี้เราเรียกว่าใจหรือจิตผู้นี้แหละที่มาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่เพราะว่าร่างกายอันเก่ามันหมดสภาพมันตายไปก็เลยต้องหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับเราใช้รถยนต์พอรถเก่ามันพังไปเราก็ต้องไปตามศูนย์ตามศูนย์ที่ขายรถยนต์เลือกซื้อรถยนต์ตามกำลังเงินของเรามีเงินมากก็ซื้อรถที่ราคาแพงได้มีเงินน้อยก็ซื้อรถที่ราคาไม่แพงคนที่มาเกิดที่จะได้ร่างกายดีไม่ดีฐานะดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ทำไว้ถ้ามาจากอบายหลังจากไปใช้บาปแล้วก็จะมาแบบขอทานก็จะซื้อรถดีๆไม่ได้อย่างมากก็มือสองซื้อรถมือสองมือสามแต่ถ้าลงมาจากสวรรค์พวกนี้เป็นเศรษฐีบุญมีเงินเยอะมาถึงก็เลือกซื้อรถใหม่เอี่ยมรุ่นล่าสุดราคาไม่เกี่ยวชอบรุ่นไหนแบบไหนซื้อได้เลยอันนี้ก็เป็นผลของบุญผลของบาปที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทำอยู่ในแต่ละภพแต่ละชาติพอร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือตายไปเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอใช้บุญใช้บาปหมดแล้วก็กลับมาหาซื้อร่างกายอันใหม่ถ้าบุญพามาก็ได้ร่างกายที่ดีอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก่อนหน้านั้นก็เป็นพระเวชสันดรทำบุญแบบมหา บุญไม่มีใครจะเปรียบเหมือนมีอะไรใครอยากจะได้อะไรให้ได้ให้หมดเลยแม้แต่ลูกแต่อะไรก็ยินดีให้ไม่หวงเพราะว่าใจเชื่อในอานิสงส์ของบุญที่ได้ทำปัจจุบันเวลาทำบุญก็มีความสุขใจเวลาให้เวลาเสียสละเวลาแบ่งปันนี้ใจจะมีความสุขแล้วมันก็สะสมไปเป็นบารมีเป็นทานบารมีพอร่างกายตายไปก็ไปรับผลบุญไปเกิดบนสวรรค์ไปสวรรค์ก็เหมือนกับเราได้รางวัลไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศพอเที่ยวเงินหมดแล้วก็กลับมาทำงานใหม่หาเงินใหม่ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างพระเวชสันดรก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็มีบุญเก่ามาเสริมให้ออกบวชได้เพราะท่านไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีมากมีน้อยท่านยินดีสละเพื่อประโยชน์ที่สูงกว่าเงินทองนี้มีประโยชน์แต่การออกบวชนี้มีประโยชน์มากกว่าเงินทองเพราะเงินทองซื้อนิพพานไม่ได้แต่การบวชนี้ทำให้หลุดพ้นทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าจึงไม่เสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพอถึงเวลาที่จะต้องไปท่านก็ไปได้อย่างง่ายดายไม่เคยคิดถึงมันเลยแม้แต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะที่ออกไปสวนทางกับขอทานเห็นทั่วสวยก็ขอเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ท่านกลับชอบเสื้อผ้าของขอทานเพราะมันไม่ต้องดูแลรักษาลำบากเสื้อผ้าของเจ้าชายนี่มันวิจิตรพิสดารเปื้อนง่ายเสื้อผ้าของขอทานนี่มันเปื้อนอยู่แล้วทำไงมันก็เปื้อนอยู่แล้วนั่งกับดินกินกับทรายมันสบายท่านก็เลยดีใจมีคนมาขอเปลี่ยนก็ยกให้เขาไปเลยนี่แหละอานิสงส์ของคนที่ไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆคนที่ยึดติดกับบุญกุศลจะเป็นอย่างนี้จะไม่ค่อยหวงไม่ค่อยห่วงกับสิ่งต่างๆเพราะความหวงกับสิ่งต่างๆนี้มันเป็นทุกข์เป็นอกุศลการทำบุญการเสียสละการแบ่งปันนี้มันเป็นกุศลทำแล้วใจสงบใจเย็นใจมีความสุขนี่คือการปฏิบัติขั้นแรกของผู้ที่ต้องการที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องไม่ยึดติดในวัตถุต่างๆที่มีอยู่ให้มีไว้พอกินพอใช้ก็พอถ้ามีเกินนั้นก็อย่าเอามาใช้ให้เกิดกิเลสเพราะว่ามันจะทำให้เราติดเอาเงินไปเที่ยวแล้วมันก็ติดมันก็จะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเอาเงินไปช้อปปิ้งมันก็จะต้องไปช้อปปิ้งอยู่เรื่อยๆข้าวของเต็มบ้านล้นบ้านมันก็ยังช้อปอยู่นั่นเห็นกระเป๋าใบใหม่ก็อยากจะได้เห็นรองเท้าคู่ใหม่ก็อยากจะได้ทั้งที่เท้าก็มีอยู่คู่เดียวเวลาใส่ก็ใส่ครั้งละคู่เดียวแต่มีเป็นสิบคู่เนี่ยมันทำให้เรามาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแทนที่จะเอาเวลามาตัดตัณหากิเลสต่างๆที่เป็นตัวผูกเราให้ยึดให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไม่มีวันที่จะไปทำได้เพราะเราถูกมันดึงเอาไว้ด้วยความอยากในวัตถุต่างๆนอกจากวัตถุแล้วก็ยังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอะไรต่างๆเวลารับประทานเวลาดื่มก็สุขแต่มันสุขเดี๋ยวเดียวพอเสร็จแล้วมันก็หายไปเหมือนควันไฟปล่อยให้เหลือแต่ความอ้างว้างความหิวความอยากที่จะต้องไปหามาดูมาฟังมาดื่มมารับประทานใหม่ถ้าไม่ตัดสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันที่จะตัดปิเลตันหาตัวที่ฉุดลากให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดได้คือตัวแรกที่เราต้องตัดให้ได้คือกามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสการจะตัดมันก็ต้องใช้ศีล8ช่วยเรายังไม่มีกำลังก็ต้องอาศัยศีล8ถ้าเรามีศีล8เราก็จะได้ห้ามใจเราได้ว่าทำไม่ได้นะเช่นวันนี้วันพระมาถือศีล8กันส่วนนี้นอนกับแฟนไม่ได้นะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วกินไม่ได้แล้วนะ ห้ามเปิดทีวีห้ามดูหนังฟังเพลงห้ามไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงวันเกิดวันคือวันแต่งงานของใครก็ไปไม่ได้แล้วห้ามออกแล้วก็ห้ามแต่งตัวสวยๆงามๆเสียเวลาแต่งมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องถอดมันทิ้งอยู่ดีเวลานอนแล้วก็นอนก็ให้นอนบนพื้นไม้แข็งๆอย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเพราะมันจะนอนมากเกินไปร่างกายมันต้องการพักเพียง 4-5 ชั่วโมงถ้านอนบนไม้แข็งเวลามันง่วงๆมากๆมันเหนื่อยมากๆมันก็หลับได้แล้วพอมันพักเป็นที่ 4-5 ชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วพอมันรู้สึกตัวว่ามันนอนบนไม้แข็งมันก็ไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งไหว้พระสวดมนต์ไปเดินจงกรมถ้านอนบนฟูกหนาๆมันสบายตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะลุกนอนต่อนอนต่ออีก 3-4 ชั่วโมงเวลาที่จะได้เอามาทำใจให้สงบมาสร้างความสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้ทำก็จะต้องติดอยู่กับการหาความสุขทางร่างกายพอเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายดังนั้นตอนนี้ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรีบมาสละรีบมาเลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วมาหาความสุขผ่านทางธรรมะของพระพุทธเจ้าคือสติสมาธิปัญญานี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติทำทานเพื่อที่จะตัดการไปยึดติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจะได้มารักษาศีล8ได้รักษาศีล8ได้ก็ไปอยู่ที่วิเวกอยู่คนเดียวได้อยู่ที่คนเดียวก็จะได้มีเวลาควบคุมความคิดถ้าไปอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็อดชวนกันคุยไม่ได้คุยกันแล้วมันก็ฟุ้งมันไม่สงบคุยไปแล้วเดี๋ยวความอยากก็เกิดเดี๋ยวก็อยากกินนู่นกินนี่นั่งคุยกันเดี๋ยวก็ไปเอากาแฟมาดื่มเอาขนมมากินก็เลยไม่ได้ไปนั่งสมาธิไม่ได้ไปเดินจงกรมผู้ที่ต้องการความสงบความสุขทางใจนี้ต้องปลีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วต้องมีวินัยบังคับตัวเองให้ทำงานที่ต้องทำพวกที่ยังต้องไปเข้าค่ายอยู่ก็เพราะว่ายังไม่มีวินัยต้องไปปฏิบัติหลักสูตร3 วัน 7 วันให้เขาต้อนเหมือนวัวควายถึงเวลาตื่นก็ปลุกถึงเวลากินก็กินถึงเวลาเดินก็เดินแสดงว่ายังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติ2ไม่มีวินัยบังคับตัวเองพอกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมไปอยู่มากี่วันพอกลับไปบ้านก็เหมือนเดิมไปก็ไม่ได้อะไรได้แค่ขณะที่อยู่เท่านั้นเองพอกลับมาบ้านก็ไม่บังคับตัวเองทำต่อเพราะ1ที่บ้านก็บรรยากาศไม่เอื้อไม่อำนวยเพราะคนที่บ้านมีแต่ทำกิจกรรมที่มันทวนกระแสกับการปฏิบัติผู้ที่ต้องการได้กอบกรรมในการปฏิบัติก็ต้องออกบวชถึงจะได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ชักเข้าชักออกไปวัดที3 วันกลับมาอยู่บ้านอีกเดือนหนึ่งแล้วค่อยกลับไปใหม่มันก็ชักเข้าชักออกถ้าปลูกต้นไม้ก็ปลูก3 วันก็ถอนมันขึ้นมาเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกเดือนนึงก็เอามาลงดินใหม่ต้นไม้ไม่มีวันที่จะโตเจริญเติบโตขึ้นไปได้ต้องปลูกแล้วก็ปล่อยมันเลยให้รากมันแผ่กระจายไปมันจะได้ดูดซึมอาหารได้อย่างเต็มที่มันจะได้เจริญเติบโตการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็แบบนี้รากของธรรมะมันจะแผ่มันจะกระจายสติมันจะกระจายไปทั่วทุกระยะเลยทั้งวันทั้งคืนถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆนี้ต่อไปมันจะไม่เผลอแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็สงบแล้วพอมันสงบมันก็จะมองเห็นธรรมเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากเห็นโทษเห็นของความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นเป็นสุขเพราะเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นแต่ว่ามันดีได้มาแล้วมันจะให้ความสุขกับเราพอมันหายไปก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ พราะไม่คิดว่ามันจะจากเราไปคิดว่าได้อะไรมาแล้วจะต้องเป็นของเราอยู่กับเราไปเสมอนี่คือความหลงไม่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากทุกข์ทรมานใจก็อย่าไปได้มันมาอยู่กับความว่างอยู่กับความไม่มีนะดีที่สุดถ้าไม่มีอะไรแล้วมันจะมีอะไรต้องเสียหรือเปล่าถ้าไม่มีแฟนแล้วจะเสียแฟนไปหรือเปล่าไม่มีทรัพย์จะเสียทรัพย์ไปหรือเปล่านี่มันมีอะไรมันก็ต้องเสียเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีสิ่งเดียวที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือความว่างเราทำอะไรมีอะไรกับใครที่ไหนพอกลับมาบ้านก็อยู่ว่างคนเดียวแล้วนะหนีความว่างไม่พ้นหรอกอยู่กับมันดีกว่าหัดอยู่กับความว่างให้ได้อยู่กับความว่างได้แล้วจะไม่ผิดหวังเพราะจะมีความว่างเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาวิธีที่อยู่กับความว่างได้ก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากก็ต้องใช้สติหยุดความคิดทำใจให้สงบพอใจสงบมันก็จะอยู่กับความว่างได้ดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีอะไรเหมือนพวกเรามีกันหรือเปล่าลบลาบ้านช่องท่านมีกันหรือเปล่าท่านมีแค่อัตถบริขารสมบัติ8ชิ้นไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายท่านเองแล้วถ้าเลี้ยงดูไม่ได้ท่านก็ไม่เดือดร้อนร่างกายนี้ท่านก็พร้อมที่จะส่งมันไปสุสานได้ทุกเมื่อเพราะสำหรับท่านมันเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์แต่ที่ท่านยังเลี้ยงดูมันเพราะว่ามันยังเอามาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ถ้าไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้พวกเราฟังได้อย่างไรพอหลังจากพระพุทธเจ้าตายไปก็หมดไม่สามารถแสดงธรรมได้แต่อย่างน้อยพระพุทธเจ้าได้สร้างผู้ที่จะมาสืบทอดต่อสร้างพระอรหันต์ไว้ต่อพระอรหันต์ก็เลยมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเอาธรรมะนี่มาสั่งสอนกันเป็นทอดๆมาจนถึงปัจจุบันนี้พระอรหันต์ก็สอนคนที่ไม่เป็นสอนไปแล้วเขาปฏิบัติเดี๋ยวเขาก็เป็นพอเขาเป็นแล้วเขาก็ไปสอนต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของร่างกายท่านยังไม่หลังจากที่ท่านตรัสรู้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังไม่ได้ไปทำลายร่างกายเพราะร่างกายมันยังมีคุณมีประโยชน์ไม่ได้เป็นกับตัวท่านเองแต่มันเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเพราะท่านก็คิดว่าผู้อื่นก็เป็นหัวอกเดียวกันเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนคนอื่นเป็นคนที่ติดอยู่ในคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายคนที่ยังติดอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆตอนนี้ท่านหลุดแล้วท่านก็เห็นคุณประโยชน์ของธรรมของพุทธเจ้าท่านก็เลยเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้ผู้ที่ยังไม่ได้หลุดจะได้หลุดกันผู้ฟังแล้วท่านเชื่อศรัทธาแล้วก็มีความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติก็สามารถที่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นได้การหลุดพ้นนี้มีมาทุกยุคทุกสมัย 2,500 กว่าปีแล้วไม่มีขาดตอนเพราะมีการเผยแผ่มีการสั่งสอนแล้วก็มีการฟังมีการนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วผลก็ต้องปรากฏขึ้นมาฟังอย่างเดียวไม่พอฟังแล้วไม่ไปปฏิบัติก็เหมือนได้เลขมาแล้วไม่ไปซื้อมีคนตาดีก็บอกวันนี้จะออกเลขนั้นเลขนี้ให้เลขมาแล้วไม่ไปซื้อมันก็ไม่ถูกใช่ไหมถ้าไปซื้อมันก็ถูกนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าให้เลขมาแล้วเลขพระนิพพานคือเลข0ให้ไปอยู่กับ0อย่าไปอยู่กับอะไรก็ไม่ไปซื้อเลข0กันชอบไปเลขซื้อเลข1ถึงเลข9กันมันก็เลยไม่ถูกอ่ะสิใช่มั้ยซื้อเลข0ซะ0ก็คือไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอยู่แบบขอทานนั่นแหละคือศูนย์ถ้าทำแบบนี้ได้แล้วนิพพานมันก็จะมารางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นของเราดังนั้นพยายามทำตามพระเจ้าสั่งสอนเงินทองอย่าเก็บไว้ใช้กับกิเลสเอาไปทำบุญดีกว่าถ้าเราหักห้ามใจเราไม่ได้พอมีเงินใกล้มือแล้วเดี๋ยวกิเลสมันจะมาหลอกนะไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดี เดี๋ยวคนนั้นก็ชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เนี่ยช่วงเนี่ยเดี๋ยวช่วงอะไรช่วงกฐินนี่ก็จะอ้างกฐินเป็นที่เหตุไปเที่ยวกันส่วนอย่างไปเที่ยวกันมากกว่าต้องถามก่อนไปทอดที่ไหน ไม่ได้ถามวัดไหนไปเที่ยวจังหวัดไหนถ้าจังหวัดที่เคยไปแล้วก็ไม่ไปอันนี้ไม่ได้ไปทำบุญหรอกไปทำกิเลสทำไงวะไปทำตามกิเลสตัวนี้แหละมันตัวที่มันจะทำให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเงินนี้มันเป็นสะพานเชื่อมพอมีเงินแล้วมันก็ทำตามคำสั่งของกิเลสได้ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้ใครจะมาชวนไปไหนก็ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านก็อยู่วัดอยู่กับที่อยู่กับที่ก็จะได้ภาวนาได้นี่คือปัญหาเรื่องเงินทองถ้ามีมากเกินความจำเป็นมันจะกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาเครื่องมือของการก่อภพก่อชาติเราต้องอย่าให้มันเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีกำลังที่จะควบคุมบังคับใจเราไม่ให้เอาไปใช้ไปในทางของกิเลสตัณหาได้ก็เอาไปทำบุญเท่านั้นเลยให้หมดเอาเก็บไว้พอสำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอนี่คือทานนี่คือความหมายของการทำทานทำทานได้ก็จะได้รักษาศีลได้เพราะเราไม่โลภอยากจะมีเงินมากก่อนเพียงโลภอยากมีเงินมากจะรู้สึกรักษาศีลลำบากทำมาค้าขายถ้าไม่โกหกแล้วจะขายไม่ได้กำไรน้อยถ้าโกหกแล้วมันจะกำไรมากขายได้มากขายได้เร็วแต่คนที่ไม่ต้องการเงินทองแล้วก็ไม่ต้องโกหกไม่ต้องทำบาปก็จะรักษาศีลได้รักษาศีล5ได้ก็จะรักษาศีล8ได้เพราะว่าตัดความอยากในการที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆก็จะถือศีล8อยู่วัดได้แล้วก็จะมีเวลาภาวนาพอภาวนาจิตสงบก็มีความสุขมีความอิ่มใจมีกำลังที่จะต่อสู้กับตัณหาความอยากต่างๆพอพิจารณาเห็นสิ่งที่ตัณหาอยากได้ว่าเป็นทุกข์ก็จะได้ไม่ไปทำถ้าเห็นว่ามันเป็นยาพิษเราจะกล้าไปหยิบมากินหรือเปล่าแต่เราไปคิดว่ามันเป็นขนมเห็นแล้วก็อยากจะกินกันกินแล้วก็ติดแล้วเวลาไม่ได้กินก็ทุกข์ปัญหาอยู่ตรงนั้นให้เห็นความจริงอันนี้แล้วมันก็จะตัดตัณหาความอยากได้มันก็จะอยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้อยู่กับความสงบถ้าอยู่กับความสงบได้อย่างตลอดเวลาก็เป็นนิพพานนิพพานปรมังสุญญังนิพพานคือความว่างอย่างยิ่งความว่างคือไม่ต้องมีอะไรมาหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจใจที่มีความว่างนี่แหละใจที่มีความสุขนิพพานังปรมังสุขขังความสุขที่เกิดจากความว่างนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงเพราะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขจากการเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์มันมีวันหมดแต่ความสุขจากการที่มีแต่ความว่างเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนี้จะไม่มีวันหมดจะมีไปตลอดเวลาจนบัดนี้พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับความว่างอยู่พระอรหันตสาวกครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้บูชาจิตใจของท่านก็ยังอยู่แต่ท่านอยู่กับความว่างอยู่กับนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังท่านไม่ต้องมาอยู่กับเบิร์นพวกเราอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเวลาเสื่อมก็ร้องห่มร้องไห้กระโดดตึกตายฆ่าตัวตายกันแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาหาลาภยศสรรเสริญใหม่วนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาที่จะน้อมเอามาปฏิบัติอย่างจริงจังถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเดี๋ยวก็ได้บรรลุก็คิดว่าพูดทำแบบเบาๆพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้แล้วถ้าใครอยากจะถามอะไรต่อที่หลังก็ถามได้เดี๋ยวขอให้พรก่อนนะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามณิโชติ อระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปะจักยิโนจัตตารโหธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังเมื่อกี้กายอยากจะถามอะไร พระอาจารย์ครับผมรู้จักน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งเมื่อตอนเขาเด็กๆนะครับเขาเหมือนระลึกชาติได้ครับพระอาจารย ์ เขาพูดได้เขาบอกคนนี้เป็นสามีเขาแล้วพ่อแม่เขาก็พาไปดูแล้วก็จริงเลยนะครับจริงเหมือนที่เขาพูดผมก็เลยคิดเอ๊ะแสดงว่าบุญและบารมีกรรมของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบาลานซ์กันพอดีหรอครับทำไมเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วจังอ่ะ ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบุญก็ไม่มากพอที่จะดึงไปสวรรค์บาปก็ไม่มากพอที่จะดึงไปอบายบุญก็บาปเท่ากันก็เลยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วแล้วพอกลับมาเร็วมันก็จะจำได้อย่างแต่บางคนถึงแม้ว่าจะกลับมาหลายสิบปีหลายร้อยปีแล้วก็ยังระลึกชาติได้ก็มีถึงแต่ว่าจะไม่สิ่งที่ระลึกอยู่นี่อาจจะไม่มีแล้วก็ได้เช่นระลึกว่าชาติก่อนได้เป็นเศรษฐีได้เป็นขอทานได้เป็นดาราหรือได้เป็นแมวได้เป็นสุนัขอะไรก็ระลึกได้เพราะทุกผู้ที่ไปมาเกิดเหล่านี้ก็คือผู้ที่ระลึกนี่เองคือใจใจก็เป็นเหมือนตัวละครว่าชาติก่อนได้เล่นเป็นพระดารายมหาราชชาตินี้ได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรืออะไรก็อยู่ที่ตัวใจนี่มันก็จำได้แต่การระลึกหรือจำรายได้เหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้ใจเราหลุดพ้นได้เป็นความสามารถพิเศษถ้าเราไปหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นเราก็จะหลงทางเพราะการคิดจำอะไรได้นี้มันไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เราหลุดได้การที่จะทำให้เราหลุดต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์จะได้หยุดความอยากที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างพอจะเข้าใจนะมีอะไรนะถามมา คืออย่างว่าร่างกายเราประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะก็ดินน้ำจะลมกับไฟไม่เห็นพูดถึงแล้วไม่เข้าใจคำว่าอาการสามสองปกติคำว่าอาการนี่คือจะเป็นอาการเจ็บอาการปวดจะเป็นอาการของผมอาการของอันนี้ไม่เข้าใจ คำว่าอาการนี่หมายถึงสิ่งที่มีเป็นประกอบของร่างกายคำว่าอาการมันมีความหมายหลายอย่างเนี่ยเราไปเข้าใจว่าอาการต้องเป็นอาการเจ็บอาการปวดแต่คำว่าอาการก็คือเป็นสิ่งที่ประกอบของร่างกายส่วนประกอบของร่างกายก็เป็นอาการเหมือนกันผมนี่ก็เป็นอาการหนึ่งขนก็เป็นอาการหนึ่งนี่เราไม่เข้าใจคำหมายของอาการเข้าใจไหมคราวนี้เข้าใจแล้วยังอาการ32ก็คือของ32ชิ้นที่มีอยู่ในร่างกายนี่คืออาการ32ผมก็เป็นชิ้นหนึ่งขนก็เป็นชิ้นหนึ่งเล็บก็เป็นชิ้นหนึ่งฟันก็เป็นชิ้นหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่ง ก็หมายถึงที่คุณหมอถามคือเป็นความเจ็บปวดนี่อาจารย ์ก็บอกว่าคำว่าอาการมันมีหลายความหมายแม่พูดแค่นี้ไม่เข้าใจเลยมันไม่จะมีความหมายอันเดียวอันนี้มันอาการของหมอเขาตรวจโรคมีอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั่นก็เป็นอาการความหมายอย่างหนึ่งความหมายของทางธรรมนี่ก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นอาการเป็นลักษณะของสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็เรียกว่าอาการ32อาการเข้าใจไหม เข้าใจแล้ว ท ำไมลมกับฟันไม่ได้พูดถึงด้วย ลมกับไฟก็มีไงลมก็หายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา แต่ว่าไม่ ใ ช่อาการเหรอคะ ไม่เป็นธาตุที่เข้ามาเป็นตัวประกอบให้มีอาการนี้ขึ้นมาอาการนี้มีได้ก็เพราะมีดินน้ำลมไฟมาผสมกันถ้าร่างกายนี้ไม่กินดินเข้าไปไม่ดื่มน้ำเข้าไปไม่หายใจไม่รับแสงแดดความร้อนจากแสงแดดมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้มันก็จะมีผมขนเล็บฟันขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับศาลาหลังนี้ถ้าไม่มีไม้ไม่มีสังกะสีมันก็เป็นศาลาขึ้นมาไม่ได้ มันต้องมีไม้มีสังกะสีมาประกอบกันมันถึงจะปั้นเป็นศาลานี้ขึ้นมาร่างกายนี้ก็ต้องมีดินน้ำลมไฟที่ผ่านมาทางอาหารผ่านมาทางน้ำดื่มผ่านมาทางลมหายใจผ่านมาจากความร้อนของอุณหภูมิรอบตัวเรามันจึงทำให้ร่างกายนี้ผลิตอาการ32ต่างๆขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องอาจารย์เรียกร่างกายนี้เป็นเหมือนโรงงานผลิตอาการ32ส่วนวัตถุดิบก็คือดินน้ำลมไฟอาหารที่เรากินเข้าไปนี้ก็เป็นวัตถุดิบข้าวมันมาจากไหนข้าวมันก็มาจากดินดินด้วยแล้วก็มีน้ำด้วยมันถึงจะโตขึ้นมาได้มันก็มีน้ำส่วนผสมอยู่ในนั้นไฟด้วยมันถึงจะโตได้เวลากินอาหารเข้าไปแล้วร่างกายร้อนนะเหงื่อแตกเลยกินเข้าไปเพราะอาหารก็มีความร้อนด้วยเราปรุงอาหารมันก็มีความร้อนมีไฟมันก็เลยเข้าไปทำหล่อเลี้ยงให้ร่างกายนี้มันมีอุณหภูมิอุณหภูมินี่ก็คือความร้อนไฟธาตุไฟเวลาคนตายอุณหภูมิหายไปแล้วใช่ไหมธาตุไฟหายไปแล้วแล้วถ้าทิ้งไว้ต่อไปธาตุน้ำมันก็จะไหลออกมาแล้วถ้าทิ้งไปนานๆเข้ามันก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปส่วนธาตุลมก็คือกลิ่นที่ระเหยออกมาดินน้ำลมไฟก็คือร่างกายนี้เองพอมีอาการ32มาเกิดเป็นลูกคนนั้นคนนี้ก็เลยติดสมมุติหลงสมมุติกันไปว่าเป็นนายกนายขอเป็นหญิงเป็นชายเป็นลูกของพระราชามหากษัตริย์เป็นลูกของเศรษฐีเป็นลูกของขอทานแต่ทั้งหมดมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมอาการ32เหมือนกันหมดมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดแล้วเวลาตายไปมันก็กลับไปหาดินน้ำลมไฟกันหมดเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเราไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เราเอามาขับพาเราไปทำอะไรต่างๆพอมันเสียก็ต้องทิ้งมันไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้าไม่มีถ้าบุญกับบาปมันเท่ากันก็ไม่ต้องไปก็กลับมาเกิดใหม่เลยเข้าใจยังตัวปัญหาไม่ใช่ร่างกายตัวปัญหาคือใจที่ไปหลงยึดติดกับร่างกายแล้วก็ไปทุกข์กับมัน ท่านอาจารย์คือใจเนี่ยไม่มีคำว่าผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่การเกิดเนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายคือคนโบราณเขาจะ ใจมันมีใจมันชอบผู้หญิงมันก็เป็นผู้ชายใจมันชอบผู้ชายมันก็ไปเป็นผู้หญิงอาจารย ์ถือว่า ขาดอาจารย์มันมีความชอบกับความไม่ชอบมันก็เลยทำให้ไปได้ร่างกายตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันชอบถ้ามันชอบผู้หญิงมันก็ได้ร่างกายผู้ชายนอกจากเวลามันอาจจะมีอุบัติเหตุมันชอบผู้ชายแต่มันไม่ได้ร่างกายผู้ชายเข้ามันก็เลยต้องไปเป็นกระเทย คือจะกลับไปถามต่อค่ะว่าทำไมผู้ชายบางคนที่เกิดมานี่คือโอกาสที่ได้บวชเป็นพระอย่างนี้นะคะแต่กลับทำในสิ่งที ่ก็มันไม่ชอบเป็นพระมันก็ไม่ได้บวช เป็นคนที่ไม่ค่อยดีแบบเป็น ก็น่า เ ล ยอะไรเงี้ย ไม่ยอมชาติผู้ชายทุกคนจะเป็นพระที่ไหนคนที่จะมาเป็นพระเป็นชีมีน้อยมากแต่ยันมันชอบกิเลสมากกว่าชอบธรรมทำไมก็ไม่บวชอ่ะใช่ไหมบางคนยังชอบกิเลสอยู่นะชอบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็ไม่บวชพอมาบวชแล้วมันชอบไม่ได้ต้องเลิกชอบในการมาบวชก็เพื่อเลิกชอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ชอบความว่างเพียงอย่างเดียวเพราะความยากไม่มีความว่างไม่มีโทษเพราะมันไม่เสื่อมมันไม่หมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดเข้าใจไหมอย่าไปชอบสิ่งที่มันจะต้องหมดเพราะเวลามันหมดเราจะเสียใจไม่ใช่หรือเปล่า ไม ่ เที่ยง ให้เห็นทุกอย่างไม่เที่ยงมันจะได้ไม่ชอบมันไม่เที่ยงมันก็ต้องทุกข์ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมอย่าไปถือว่าอะไรเป็นของเราเดี๋ยวจะผิดหวังเดี๋ยวมันจะจากเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะตัดความชอบความอยากได้หมด มันก็จะค่อย หายไปกลายเป็นอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบพระพุทธเจ้ามีเฉพาะเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเอง ามอัตภาพเลี้ยงได้ก็เลี้ยงมันเลี้ยงไม่ได้ก็จบแต่ใจไม่จบใจก็อยู่ต่ออยู่แบบไม่ชอบอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่กับความว่างเลยไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกาย มันก็จะเป็นเชื้อในการเกิดภพชาติและกลับมาจนกว่าจะเข้าสู ่สู่ความว่างได้เต็มที่กว่าจะหยุดความชอบทุกอย่างได้เต็มที่มีอะไรถามไหม ค ะ แต่ว่าถ้าเกิดเสียงความกลัวนะคะเราจะอยู่กับ ความกลัวเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นเป็นตัวเราของเราร่างกายนี่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็กลัวไม่อยากจะให้มันตายไม่อยากให้มันเจ็บนี่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะหายกลัวเหมือนร่างกายของคนอื่นเราไปกลัวแทนเขารู้สึกใช่ไหม หรือว่าเรากลัวตัวของเราเอง ถ้าเรารักตัวกลัวตายเรายังรักแล้วยังไม่อยากตายมันก็เลยกลัวแต่ถ้าเรารู้มันต้องตายแล้วเรายอมรับมันก็จะไม่กลัวร่างกายก็ตายถึงเวลาต้องตายก็ให้มันตายไปถ้ามันยังไม่ตายก็อยู่อี กคำถามได้ไหมคะ ได้ จะนิยมได้อ่านหัวข้อนี้มาค่ะคือสังขารสามค่ะนี้กายมันมีอยู่ตัวนึงที่โยมไม่เข้าใจคำหมายของบาลีคำว่า ก็อย่ามาถามเราอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันไปถาม Google ดีกว่าถาม Google ดีกว่าไม่ต้องไปรู้มันหรอกแค่รู้แค่ตายแล้วก็พอรู้ว่านิจังทุกขังอนัตตาก็พอรู้ว่าร่างกายมันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยมันให้ได้นั่นก็พอรู้มากก็เป็นเขาเรียกปัญญาท่วมหัวตัวไม่รอดอย่าไปรู้มันเลยพวกอภิธรรมนี้ไม่ต้องไปเรียนเสียเวลาเรียนคำเดียวสติตัวเดียวพอสร้างสติขึ้นมาให้ได้แล้วมันจะรู้ทุกอย่างเพราะไตรปิฎกอยู่ในใจเราเนี่ยเราไม่มองเข้าไปในใจไปดูพระติพระไตรปิฎกข้างนอกก็เลยงงถ้าดูพระติไฟพระไตรปิฎกในใจแล้วจะไม่งงจะรู้เลยว่าทุกอย่างที่พระเจ้าพูดนี่อยู่ในใจของเราทั้งนั้นแหละต้องดึงใจกลับเข้ามาข้างในใจตอนนี้มันชอบออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องใช้พุทโธดึงกลับเข้ามาดึงกลับเข้ามามาดูพระไตรปิฎกที่แท้จริงอยู่ในใจนี่เข้าใจนะอย่าไปเรียนมากเลยเรียนมากแล้วก็เหนื่อยไปบ้างเดี๋ยวจำไม่ได้อยู่ดีตอบไปแล้วเด็กสองสามวันก็กลับมาถามใหม่ดูเห็นของจริงดีกว่าแต่เห็นของจริงแล้วจะไม่จะไม่ลืมอยู่ในใจเรานี่ทั้งหมดอริยสัจสี่นี่อยู่ในใจของเรา พอใจค่ะเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาค่ะวันนั้นขับรถไปกับเพื่อนแล้วก็ชนคนตาย ตายก็ตายทำไมนะ หนูจะบาปมากไหม อยู่ที่เจตนาหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นบาป ไปกัน3คนแต่หนูไม่ได้เป็นคนขับอะค่ะ อยู่ในบาปแล้วคนตายทุกวันตอนนี้ก็มีคนตาย แต่หนูมีส่วนอยู่ในทำให้เขาเสียชีวิต ส่วนไหนมาอยู่เกิดในโลกเดียวกัน ไม่ใช่ค่ะ อยู่ในรถคันเดียวกัน ใช่ค่ะมันมีแบบว่ามันมีส่วนมีส่วนทำให้เขาเสียชีวิตแล้วหนูกลัวว่าหนูจะบาปมากหรือเปล่า ถ้าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเหตุสุวิสัยอาจจะเป็นเหตุประมาทเลินเล่อชวนคนขับคุยแล้วเขาเผลอไปขับคนตายชนคนตายนี่ต่อไปก็ระมัดระวังอย่าไปรบกวนคนขับรถให้เขามีสติอยู่การขับ เขาตัดหน้า ตัดหน้าก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขาเจ้าทิพย์บุญให้เขาไปก็แล้วกันทำบุญแล้วก็คิดบุญไปครับหมดแล้วใช่ไหมหมดก็กลับได้แล้วล่ะ อย ู่ที่ไหนอยู่ กร ุงเทพเหรออ ยู่กรุงเทพแล้วหลงได้ค่อยขึ้นมาได้ก็ยังวนอยู่สองรอบภูเขา ไม่เป็นไรความพยายามมีหลายความสำเร็จ น ะ นี่จะกลับเลยก่อน แล้วคุณแจ้ขอตาม ขอตามไปหรอ หมอที่ไหนคือลูก ยิ่งมาพักที่แล้วอาจารย์ไม่คืนดีฝนตกหนักเลย ฝนตกหนัก ฝนตกพระอาจารย์ไม่สบาย โรคไข้โรคพอถ้าฝนตกนะเราพูดไม่ได้ฝนไม่ได้อะไรไม่ขึ้นเลย ตลอด เลย น ่ า จะเจตนาระหว่างตัวเจตนาตัวสติอันไหนกัน อะไร เจตนากับตัวสติ คนละตัว คนละตัวกันอันไหนสำคัญกว่ากันคะ สติสำคัญกว่าเพื่อนสติต้องมีสติสติหยุดทุกอย่างได้ถ้าไม่มีสติก็หยุดไม่ได้ พระอาจารย์ครับความอยากที่เวลาเรานั่งสมาธิอะแล้วอยากได้สมาธิเนี่ยต้องระมัดระวังไหมครับในความอยาก เวลานั่งนี้ต้องไม่มีอะไรเลยต้องไม่มีอยากไม่มีอะไรให้รู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับอารมณ์อย่างเดียวอย่าไปคิดปรุงแต่งถ้าอยากก็แสดงว่าคิดปรุงแต่งแล้วถึงแม้จะเป็นความอยากที่ถูกที่เป็นกุศลก็ไม่ควรตอนนั้นตอนนั้นต้องให้รู้เฉยอยู่อยู่กับพุทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดปรุงแต่งเอ๊ะอยากให้มันสงบทำไมยังไม่สงบสักทีถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะไม่สงบให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปอย่าไปคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเอง กลับสอบถามอีกคำถามครับคำที่ว่าศีลสมาธิปัญญาที่เราต้องมีเนี่ยครับศีลเนี่ยมาจากการที่เรารักษาและสมาธิเนี่ยมาจากการที่เราต้องนั่งสมาธิจับทราบว่าปัญญาตัวนี้ปัญญาตัวที่สามเนี่ยมันมาจากการที่เราต้องมีนั่งสมาธิใช่ไหมคร ับ ก็มีสมาธิก่อนถึงจะเห็นอริยสัจเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากเห็นว่าการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีความเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พี่โยมแบบว่าเจ้าค่ะโยมป่วยที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้เซิร์ชยูทูบส่วนใหญ่ก็จะฟังหลวงพ่อชาแล้วก็อยากฟังองค์อื่นบ้างก็อยากฟังพระที่บรรลุธรรมในเทศหรือธรรมะที่นี่ก็เลยมาได้ท่านอาจารย์สุชาติแล้วฟังแล้วก็โยมก็เลยออกจากโรงพยาบาลมาคือโยมมีเวลาเหลือไม่มากก็เลยอยากจะมากราบแล้วก็มาทำบุญด้วยตัวโยมเองโดยที่ไม่ได้รู้รายละเอียดว่าท่านเทศเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าถ้าเรามีบุญพอก็เราก็คงจะได้ทำบุญกับท่านนะคะ ฟังหนังสือซีดีไปได้นะทางการที่ซีดีไปฟังได ้น้องให้ผมไปดาวน์โหลดมาทำงานฟังที่โรงพยาบาล ดาวน์โหลดก็ได้ แล้วก็ฟัง ในเฟซบุ๊กก็มีทุกวัน เราผมมาตามเฟซบุ๊กผมมาตามยูทูบ ก็เลยว่าจะหาเวลามาปฏิบัติที่นี่สักสี่ห้าวัน นี่ติดมาทำบุญที่น่าจะมาอยู่ทั้งสามน้องก็ถาม ก็ต้องติดตามที่ท่านอาจารย์วัดนะ เป็นบุญมากเลยนะที่ได้มาเจ อต้องปฏิบัติแล้วจะเห็นผลจะเป็นที่พึ่งของใจได้ใจจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ยังจะวุ่นถ้าใจสงบแล้วความเจ็บปวดความทุกข์ของร่างกายยังไม่เป็นปัญหาพยายามรักษาใจให้สงบ ใจ พุทโธไม่อยากไปคิดอะไร ในมูลที่ท่านพูดเรื่องสติอะไรนะคะให้เยอะเลยสติแล้วก็จะมีสมาธิและมีปัญญา ได ้ขอทุกพุทธนาของลูกเกิดขึ้นทุกคนที่สติและสติตรงนี้กับมันให้ลงในใจก็รู้สึกว่า ปล่อยวาง จะวาง ปล่อยวางได้แล้วมันจะไม่ทุกข ์จะทำจะเป็นการกรรม ทำไปเรื่อยๆนะ มันจะทุกข์ไปขนาด โยมมีอะไรหรือเปล่า ขอรับหนังสือภาษาอังกฤษที่จะเอาไปให้ลูกค ่ ะ ลูกเป็นชาวอะไรเลย เขาแต่งกับชาติแคนาดา อยู่แคนาดา เขาคงอยากให้สามีได้ปฏิบัติบ้างค่ะ ก็มาได้ทุกวันบ่ายสองโมงถ้าไม่ได้ติดธุระที่อื่นก็เจอกันบ่ายสองโมงทุกวันถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเทศยาวถ้าวันธรรมดาก็แบบนี้ เสาร์อาทิตย์ก็ถือเวลาบ่ายสอง เหมือนกันแต่คนจะเยอะคนจะเต็มไปหมดเต็มลานเลย ต่วันธรรมดาคนจะน้อย เราไม่ได้ทำงานก็วันธรรมดาได้เฉพาะวันพระที่เป็นวันธรรมดา วันไหนก็ได้วันพระนี่ก็อย่างนี้บางทีก็เทศบางทีก็ไม่ได้เทศบางทีก็คุยกันอะไรหลายคนเลยเขาถามคุยบ้างสิพอแล้วไปมีคนหนึ่งก็รออยู ่ศึกษาท่านอาจารย์ค่ะพอดีว่าเดี๋ยววันที่30มกราคมคุณกุลีท่านจะเปิดพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่อยากจะทำหนังสือเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับหลวงตาสักเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ก็โอเคแล้วเราจะทำอะไรเราจะทำหนังสือคล้องกับตรงนี ้หนูว่าหนูจะทำคล้องกับตัวนี้แล้วก็จะเพิ่มพอประวัติไล่จบปั๊บนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะปิดท้ายด้วยเทศนาของหลวงตาแต่ว่าจะเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ว่าคือเทศนาหลวงตาก็ดีทุกกันเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเรื่องยากเพราะมันมีเยอะมากแต่พื้นที่มันก็มีจำกัดก็เลยจะเรียนถามปรึกษาท่านอาจารย์ว่าคือจริงๆแล้วก็คือจะเน้นเรื่องจิตภาวนาค่ะเพราะว่าหลักของตาที่คือสอนลูกศิษย์มาก็คือเน้นตรงนี้ก็ไม่ได้เน้นเรื่องอื่นจริงแต่ว่าควรจะเอายุคไหนอะไรยังไงดีค่ะ เรื่องปัญญาบวมสมาธิก็เป็นตัวที่สรุปคำสอนของท่านครบถ้วนบริบูรณ ์ค่ะ ปัญญาบวมสมาธิเนี่ยเป็นสากลประกาศเป็นภาษาอังกฤษแล้วต่างชาติทุกคนอ่านแล้วเข้าใจชอบกันทั้งหมด ปัญญาอบรมสมาธินะคะค่ะค่ะ ก็ได้อันนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติเลย ค่ะ ถึงสมาธิปัญญาท่านอธิบายอย่างละเอียด ค ่ ะ แล้วก็มีปัญญาอบรมสมาธิถามมาให้ด้วย ค่ะ ว่าส่วนใหญ่เราจะคิดว่าต้องใช้พุทโธเพียงอย่างเดียวถึงทำใจให้สงบแต่บางทีพุทโธข่มไม่อยู่ก็ต้องใช้ปัญญาข่มแทนท่านเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ ค่ะ ถ้าอยากจะได้หัวใจของคำสอนหลวงตาก็ปัญญาอบรมสมาธินี่นี่เป็นหัวใจ เพราะตอนแรก เนื้ออะไรไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์ไม่มีอะไรอธิบายศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงอุปจารสมาธิเป็นยังไงอัปปนาสมาธิเป็นยังไงป ั ญญาเป็นอย่างไรครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนั้นเลย ค ่ ะ อ๋ อค ่ ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะคือเราจริงเห็นความเป็นอมตะของประวัติหลวงปู่มั่นนะคะที่หลวงตาเขียนก ็ เลยตอนแรกคิดว่าจริงๆแล้วก็อยากได้ลูกศิษย์ของหลวงตามาเขียนอย่างนั้นเขียนแบบที่แบบคล้ายๆเหมือนคล้ายๆต่อยุคกันนะคะเหมือนคล้ายลูกศิษย์ก็มาเขียน แต่มันไม่เหมือนกันไงคือหลวงปู่มั่นนี่ไม่มีการจารึกคำสอนของท่านไว ้ ก็เลยต้องอาศัยคนที่มีธรรมระดับท่านที่จะมาพูดแล้วก็เอาธรรมนั่นมาแสดงแต่ในปัจจุบันชีวิตของหลวงตานี้ท่านแสดงธรรมไว้เยอะท่านเล่าประวัติของท่านไว้เยอะ ง ั้นทำแบบที่เขาทำมาอย่างนี้ถูกแล้วแหละหนังสือประวัติต่างๆนี่ไม่มีใครมากล้ามาเขียนเนี่ยก็ทำของเราไม่อยู่ในระดับที่จะไปเอาทำของท่านออกมาได้อาศัยทำที่ท่านเอาออกมาให้เราแล้วนั่นแหละเพราะถึงไม่เขียนประวัติท่านไม่มีใครกล้าเขียนเงี้ยมีแต่มารวบรวมกันเท่านั้นเนี่ยอย่างที่ทำเนี้ยก็ถูกแล้วชาติสกุลเกิดเมื่อไหร่อะไรตามที่ท่านเล่ามาทุกอย่าง ค่ะอ ย่างนั้นดีแล้วล่ะ ค่ะพระอาจารย์ไม่มีเสริมตอนช่วงอยู่กับหลวงตาหรอคะ เราเป็นศิษย์อยู่ห่างท่านเราไม่ได้เข้าใกล้ชิดเราเป็นคนนอก ห่างเลยคะพระอาจารย์อยู่ตั้ง9ปี 9ปีแต่อยู่มันก็ไม่รู้จักกันต่างคนต่างอยู่ไม่เคยเข้าไปหาท่านที่กุฏิเลย แต่ท่านมาหาถึงที่นี่เลยนะคะอาจารย ์อยู่ที่ในกุฏิท่านก็มาหาเราที่กุฏิตอนนั้นท่านให้เรานับหน้าที่ส่งหนังสือเวลาคนเขียนจดหมายมาเวลาบางทีคนเขียนจดหมายมาท่านอ่านเสร็จท่านก็เดินมาให้เราที่กุฏิเขาบอกพิจารณาบางทีท่านเขียนไว้สองเล่มนั้นเล่มนี้ไปแต่เราเป็นคนกลัวท่านเราไม่อยากจะเข้าไปหาท่านไม่อยากจะไม่มีธุระจำเป็นไม่อยากจะเข้าไปหาเสือหรอก ก็ฟังดูตอนนั้นก็ไม่เห็นมีใครก็อยากจะเข้าไปด้วย เราเข้าใกล้ท่านก็เพราะมันบังคับครั้งหนึ่งที่ต้องไปรับใช้ท่านก็เพราะว่าปกติท่านมีขนตาที่มันแทงตาแล้วต้องตอนปกติต้องเป็นอาจารย์อินถวายเป็นคนถอนเพราะคนอื่นใจไม่นิ่งพอไม่มีใครกล้าพออาจารย์อินถวายเดินไปทุ่งดงก็ไม่มีใครกล้าท่านมาเรียกเราไปคนเดียวไอ้เราก็ทำใจสู้เสือเอาวะ ก็ไปทำลำบากนะต้องนิ่งแล้วก็เอาไอ้ขี้นี้ไปที่ตาดึงออกมาด้วย แล้วมือสั่นมากไหมคะ เราไม่สั่นอ่ะเพราะว่าเราคุมไว้อยู่ได้ถ้าสั่นก็ทำไม่ได้ เขาก็เลือกองค์ถูกแล้วค่ะถ้าองค์อื่นนี่อาจจะแย่กว่าน่าจะเพิ่งกลับมาจากวัดแล้วค่ะภาวนาไม่ค่อยเวิร์กแล้วค่ะอาจารย์เวทนาเยอะค่ะมันปวดขาอาจารย ์ ขาช่วงนี้เส้นเอ็นไม่ ค่อยจริงมันปวดที่ใจมากกว่าปวดขาถ้าใจไม่ปวดแล้วมันปวดขามันก็ทนได ้ก็ตอนที ่มันปวดใจ ตอนที่มันทนได้ก็แค่ตรงนั้นนะคะพอออกมาก็แบบเดิม ก็ต้องรักษาไปถ้ามันเป็นอะไรก็ต้องรักษาไป ก็พยายามก็รักษาอยู่อะค่ะมันเป็นนานเพราะว่าพอเหมือนกับครั้งนี้มันก็เลยได้ข้อคิดที่ว่าเราใช้มันไม่คุ้มค่าค่ะเราใช้มันไปกับงานที่ไร้สาระ งานนอกไม่ใช่งาน พอต้องมาใช้กับงานจริงๆจังๆแล้วมันก็ เป็นอุปสรรคขึ้นมา ใช่ค่ะมันก็ท้อมันก็อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าปีนี้มันความแก่มันมาเร็วมากค่ะมันมาเร็วกว่าที่คิดเยอะอะไรเงี้ยคือแต่ละปีเวลาไปวัดมันเหมือนกับร่างกายเราแย่ลงอะไรเงี้ยแย่ลงไปเยอะการทนความหนาวหรือความอะไรอย่างนี้มันแย่ไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่าเอ้ยที่ผ่านมาว่าพยายามก็บอกเอ้ยที่ผ่านมานี่เสียเวลากับการใช้ชีวิตดูแล้วไร้สาระอะไรเงี้ย ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมแล้วมันไร้สาระทั้งนั้นแต่มันมายากอะไร แน่นะคะอาจารย ์แต่กิเลสมันยังหลอกให้เห็นว่าเป็นสาระอยู่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสมบัติเป็นอะไรต่างๆที่ต้องดูแลรักษากันมันก็เลยไปไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าถ้าไม่มองอย่างนั้นท่านมันบอกว่าเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นแก่เจ็บตายก็หมดแล้ว แต่เหมือนเราถ้าสมมติตอนมันปวดมากๆก็เหมือนกับว่าชีวิตก็ไม่อยากเอาอะไรแล้วก็ปล่อยเพราะว่ามันก็ไม่รู้มันจะเอาอะไร ใช่มันเอาอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปได้นอกจากธรรมหรือกิเลสเท่านั้นเองเอากิเลสไปก็ไปเวียนว่ายตายเกิดเอาธรรมไปก็ไปนิพพานถ้ามีแค่นั้นเองเราไม่มีธรรมมันก็เลยต้องไปเวียนว่ายตายเกิดกันต่อ แต่เวลาครูบาอาจารย์สอนท่านก็สอนง่ายๆนะคะแต่เวลาทำ ยาก เวลาท่านก็บอกว่าคือเป็นคนมาสมมติว่าถามว่าทำยังไงโยมชอบโมโหท่านก็บอกว่าก็อย่าโกรธสิเราก็บอกมันก็ง่ายนะอย่าโกรธมันก็แต่ขั้นตอนมันมีเยอะ มันต้องมีเครื่องมือมีสติมีสมาธิมีปัญญามันมีอยู่ไม่ได ้ไปถึงช่วงหลังถ้าใจคนเยอะมากเลยนะคะ ไม่วันนี้วันครั้งแรกไงวันที่วันธรรมดามีคนเยอะปกติก็มีแค่2-3คน ไม่บางครั้งเห็นหนังมากเขาบอกต่อคิวกันเยอะอย่าง เช้าที่ ก็เทียบเลย เช้าที่ก็รถ70-80คันนะ บอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจันดังจุดไม่อยู่เลยมันเยอะมาก มันก็เหมือนเดิมแล้วก็มานั่งคุยคนจะเยอะหรือไม่เยอะเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็พูดใส่ไมโครโฟนไป แต่ว่าออกไปเขาก็ชอบเขาบอกว่าเออฟังมาบอก ง่ายดีนะฟัง มันตรงดีแต่เวลาแต่ว่าจะทำไม่ทำอีกเรื่อง ปัญหาของคนสอนในวันนี้คนสอนเองก็หลงติดกับความรู้มากมายกายกองคิดว่ารู้ยิ่งรู้มากยิ่งมีธรรมมากความจริงไม่ใช่หรอกความจริงรู้น้อยเนี่ยมีธรรมมากมีสติตัวเดียวเนี่ยจะมีธรรมมาก ก็แบบคุณแม่เขาไปตอนปฏิบัติธรรมอะค่ะก็ยังอิจฉาเขาบอกเฮ้ยทำไมอย่างทำไมเราไม่คิดทำไมเราคิดน้อยแบบเขาไม่ดีเลยคือเหมือนกับว่าเขาไปอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาสั่งให้ทำอะไรเขาก็ทำเสร็จแล้วคนที่รอบข้างเขาบอกเฮ้ยทำไมก้าวหน้ายังไม่พัฒนามาถึงไหนแกก็บอกแกไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเขาก็สั่ง ให้ทำนี่เขาสั่ง ทำตามที่เขาสั่งก็ให้นั่งทำสติก็ทำสติอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีปิติแกเกิดทุกวันเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลับบ้านก็อยู่ต่อไปไม่ต้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่ต่อไปเลยอย่ากลับบ้านกลับบ้านมาก็สติแตก ก็น้องปู่มั่นสอนน้องตาเขาว่าเรียนความรู้ที่เรียนมาเหมือนเอาไว้บนหิ้งก่อนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยมาทำใจให้สงบให้ได้ก่อนเอาสติตัวเดียวเนี่ยแล้วมันจะพาไปหาความรู้ต่างๆ ถ้าใจสงบแล้วความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมาเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือใช้ในการฆ่ากิเลสได ้เพราะว่าตอนจริงนั่งลูกไม่ทำไมคิดเยอะจังเลยว่าแม่ไม่เห็นคิดเยอะเลยเขาก็นั่งของเขาแล้วทำไมเรามันฟุ้งแรงขนาดนี้อะไรทุกอย่างเยอะเยอะมากเลยก็เลยโอ้ยแย่แต่ไปก็เขากลับมาก็ดีนะคะเขาปรุงไปเยอะเขาก็บอกเออมีแค่นั้นแหละอะไรแยกไม่เอาอะไรแล้วเออก็ดีแล้วช่วยกันแล้วลุงจะไปวัดก็ไม่เป็นไรนะ สองสามวันก็ลืมพอกลับ ไม่ไม่ค่ะที่เขาจะไปใหม่แต่เขาจะไปใหม่เขาบอกว่าเออกลับมาแล้วนะอะไรเงี้ยจริงกลับมาเขาบอกเออเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะเออก็ดีไปสลับกันไปจะมีเหลือข้อเนี่ยค่ะยังไม่ไปยังอยู่แบบเดิมแต่แม่เขาก็เลยไม่ค่อยห่วงละคือแกก็จะเริ่มไปอะไรเงี้ย ก็ยังมีผ้ามาทุกเดือนอยู่ มีทุกเดือนอยู่ค่ะเพราะว่าแกอธิษฐานไว้ว่าแกต้องทำบุญทุกเดือน มีคนไปร่วมทำเยอะไหม อะไรนะคะ มีคนไปร่วมทำกันเยอะไหม เกือบ200 ก็เยอะนะคนที่ลงทุนเลยเนี่ย ไม่พักอะค่ะบางองค์อะค่ะบางองค์ก็พักบางองค์ก็ไม่ได้พักแต่หลังๆไม่ค่อยพักอะค่ะ แต่ที่ทำมีอยู่ที่ลงทุน ที่ลงทุนค่ะบนชั้นบนนะคะก็เปิดให้เขาจริงๆแล้วแรกๆทำเฉพาะครอบครัวค่ะหลังๆคนเขารู้เขาก็อยากจะมาจอยก็เปิดจะพาไปทำไมจะเป็นสถานธรรมก็มากันเยอะแยะแต่ก็ไม่อะไร ใช่คนก็อยากจะทำกัน ก็ต้องนิมนต์หาครูบาอาจารย์มาให้เขาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค ่ ะ แค่วันในกรุงเทพหาพระที่เป็นพระไม่ค่อยได้กันเราก็เลยไม่อยากจะไปกัน แต่เล่มนี้เนี่ยพอดีเล่มธรรมะเล่มมังค่าเนี่ยค่ะอาจารย์อาจารย์เทพไว้ตั้งแต่ปีนั้นตอนนี้มัน ห ้ าหก นะห้าหกก็คือตอนนี้มันก็ยังตรงกับสมัยก็ดี อามากาลิโกมันพูด ไม่ใช่มันตรงเข้ากับวกเข้ามาค่ะก็ถึงว่าเวลาฟังเนี่ยคือของอาจารย์เทศยังไงสุดท้ายผ่านมาหลายปีมันก็ยังเรื่องเดิมมันก็ยังอยู่วงจรเดิม ก็มันมีมาทุกยุคทุกสมัยคือคนเราชอบพระที่รูปดีเสียงดีพูดเก่งหล่อล้อมฟังแล้วมาเหมือนตัวเองมีปิติมีความสุขก็เลยทุ่มเทมีเงินมีทองอะไรก็ถวายกันไปถวายกันไปพระท่านก็ถ้าไม่มีธรรมก็โดนเงินทองนี่ทำลายตัวเองไป ค่ะวันนี้ก็ชอบมาถามว่าให้เวลาถ้าเจอพระพิธีให้บอกเขาด้วยเราก็บอกว่าเราจะพูดยังไงเราก็พูดเราก็ไม่รู้ว่าเราดูถูกดูผิดเราก็ไม่แน่ใจ พระที่ดีจริงๆคือพระที่ตายแล้วเนี่ยแน่นอนอาการล้มตาแล้วเหรอพระที่เป็นนี่มันยังไม่แน่เราไม่รู้ท่าน 100% เราอาจจะรู้เฉพาะส่วนที่เราเห็นท่านนั่นเองส่วนที่เวลาที่เราไม่เห็นท่านเราไม่รู้ท่านไปทำอะไรหรือเปล่า ไม่รู้เขาก็บอกว่าฝากเตือนเขาหน่อยนะถ้าว่าองค์ไหนที่เขาไปกราบแล้วไม่ดีเตือนสะกิดสะกิดเขาบ้างเราก็คงจะสะกิดให้ด้วยเราก็ไม่รู้เราก็กลัวเป็นเวรเป็นกรรมแต่เราก็บอกว่าเอาแค่ชัวร์ไม่กี่องค์ก็พอมั้งไม่ต้องหลากหลายแค่นั้นก็พอแล้วก็เพราะว่ายังไงคำสอนแต่ละองค์จริงว่ามันก็ใช้สาย เหมือนกันทุกคนศีลสมาธิปัญญาการศีลภาวนา ตัวอย่างของท่านอาจารย์กับของหลวงปู่ที่อยู่สกลจริงก็ว่าพูดออกมาก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะยกตัวอย่างที่แตกต่างกันนิดหน่อยล่าสุดท่านอาจารย์อย่างบางเรื่องท่านอาจารย์ก็ยกเรื่องควายท่านก็ยกเรื่องหมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็คือความหมายนิ่งๆก็คือเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าบางองค์ที่ฟังไม่รู้เรื่องก็คือฟังไม่รู้เรื่องอันนั้นก็งงๆนะ ถ้างั้นไม่เข้าใจก็ปล่อยไปผ่านไปก่อนบางทีท่านอาจจะไม่รู้เหมือนกันท่านก็พูดไปต่างโอเคนะ พระอาจารย์มีความไม่มีเรานี่มันต้องผ่านเวทนาด้วยเหรอคะ ไม่ต้องผ่านหรอกคือให้รู้ว่าเวทนานี่ไม่ได้อยู่ในตัวเรามันอยู่ที่ร่างกาย ก็ต้องดูเวทนาด้วย อ้าวก็ต้องเข้าใจเวทนาแล้วปล่อยวางเวทนา ปล่อยวางเวทนาเลยเหรออ ่าก็มันไม่ใช่เราไงเหมือนกับไฟที่มันลุกเนี่ยมันไม่ใช่เราอย่าไปร้อนกับไฟเราเพียงจะรับรู้ไฟว่ามันไหม้อยู่เวทนานี้ก็เหมือนไฟที่กำลังเผาร่างกายเราก็รับรู้ว่ามันเป็นไฟที่กำลังเผาร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็เพียงแต่เป็นคนดูร่างกายกำลังถูกเผาเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องไปเจ็บร้อนแทนร่างกายเราไปเจ็บแทนมันเองเมื่อเราดูหนังอะไปดูหนังแล้วก็ไปเจ็บแทนพระเอกนางเอกใช่ไหม ที่หวาดเสียวแทนพระเอกนางเอกหลับตาไม่กล้าดูใช่ไหมซ้ำไปแสดงว่าเราหลงแล้วเราหลงว่าเราไปหลงคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์หลงไปคิดว่าเราอยู่ในร่างกายถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสามารถดึงใจออกจากเวทนาจากร่างกายแล้วมองมันเฉยๆเหมือนกับว่ามันเป็นคนอื่นได้แล้วมันจะไม่ทุกข์เวลาเราเห็นคนอื่นเขาเจ็บปวดเขาร้องโวยวายเราไปเจ็บปวดกับเขาเปล่าใช่ไหมเราก็เฉยๆเจ็บแล้วเจ็บก็เจ็บไปเพราะไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมแต่พอร่างกายนี้เจ็บขึ้นมาเราไปเจ็บแทนมันทันทีเราคิดว่าเราเป็นมันแต่เราไม่ได้เป็นมันเพียงแต่เราอยู่ใกล้ชิดกับมันใกล้ชิดกับมันเหมือนน้ำกับขวดน้ำมันอยู่ด้วยกันก็เลยคิดว่าเป็นตัวเดียวกันต้องเทน้ำออกจากขวดถึงจะรู้ว่าออกเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้านั่งสมาธิใจกับร่างกายมันก็จะยากจากกันแต่ทีนี้พอมันเข้าใจแล้วมันก็รู้จักวิธีปฏิบัติของใจกับเวทนากับร่างกายทั้งหลายก็ทำใจเฉยถ้าทำใจเฉยๆมันก็เหมือนกับแยกออกจากกัน แต่มันก็แยกได้แค่ชั่วคราว เนี่ยก็ต้องใช้ปัญญาคอยแยกอยู่เรื่อยๆคอยเตือนให้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วต้องคอยเนี่ยปัญญาที่ต้องมาคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปยุ่งกับมันนี่ก็แยกแล้วเข้าใจไหมแยกด้วยปัญญาคอยเตือนเราอยู่เรื่อยๆ ก็คือแยกชั่วคราวเร ื่อยๆก็เวลาอยู่ในสมาธิมันก็แยกชั่วคราวพอออกจากสมาธิมันมารวมกันก็ใช้ปัญญาคอยแยกมันอยู่เรื่อยๆอย่าไปห่วงร่างกายมากจนเกินไปอย่าไปกังวลกับมันมากจนเกินไปเลี้ยงมันเหมือนเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเข้าใจไหมมันหิวก็มันถึงเวลาก็ให้มันกินถึงเวลาก็ให้มันดื่มถึงเวลาก็ให้มันนอนเจ็บก็หาหมอหายารักษาไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเนี่ยเราเป็นหวัดที่ยังไม่หายมาเกือบเดือนแล้วก็อยู่กับมันไปมันก็ยังไม่หมดทันทีมันเหลือนิดๆหน่อยๆเหลือเสมหะที่บางทีก็ถ้าไปกระทบกับหลอดลมมันก็เลยต้องไอยาวคราวนี้รู้สึกยาวพอดีมันเป็นช่วงปรับอากาศเนี่ยมั้งจากร้อนมาเย็นร่างกายมันเลยไม่มีภูมิ แถวนี้มันชื้นใช่ไหมคะ อืมก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อย ๆถ้าอาจารย์เรียนค่ะถ้าอาจารย์มีหนังสือภาษาอังกฤษเรื่องกามราคะเนี่ยดีมีคนมาถาม ก็สามเล่มนี่แหละมันก ็ทิ้งบอกว่าเคยออกมาเฉพาะทิ้งไม่มีด้วยเหรอทิ้งก็เลยงง อ๋อไอ้นั่นกามสุขเป็นทุกข์ไง หมดแล้ว ที่มีอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องไปดู กามภาษาอังกฤษ sensual pleasure painful อ๋อแล้วสีเหลืองด้วย การมาไปดู จะดีคนอินโดนีเซียเขาขอจริงไหมเราไม่ได้หมด เขากี่เล่ม เขาเล่มเดียวค ่ะเล่มเดียว เล่มเดียวเพราะพอดีเขาปฏิบัติ อาจารย์คะที่พูดถึงที่พระอาจารย์อธิบายก็คือทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามันก็จิตมันก็จะถูกอบรมไป ต้องให้จิตสงบมันถึงจะอบรมได้ถ้าจิตไม่สงบนี่มันยังอบรมไม่ได้มันยังดื้อมันยังด้านอยู่ แล้วเมื่อไหร่มันจะหายดื้อคะ ก็ต้องคุมมันไงต้องคุมมันด้วยพุทโธอย่าให้มันคิดพุทโธเนี่ยให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย คืออาการท้องอาการสามแล้วก็ดูนึกถึงภาพ อย่าให้ไปคิดถึงลูกถึงสามีถึงทรัพย์สมบัติถึงอะไรต่างๆถึงคนนั้นคนนี้แม้แต่คนในวัดด้วยกันก็อย่าไปคิดถึงเขาปล่อยเขาใครก็จะเป็นไงก็เรื่องของเขาอย่าไปคิดเรื่องอนาคตว่าเราจะอยู่ที่นี่ได้กี่วันอยู่มันไปแค่ปัจจุบันถึงเวลามันอาจจะตายก่อนไปก็ได้อาจจะไปก่อนตายก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนเอาอยู่แค่ปัจจุบันทำใจให้มันว่างอย่าไปคิดอะไรดูแลปัจจุบันก็ดูแลใจให้มันสงบอย่าคิดปรุงแต่งแล้วก็ถ้าจะคิดก็ให้มันคิดไปในทางที่ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นตายรักไปมันก็จะปล่อยวางได้ทำไปจนกว่ามันจะเชื่อมันจะยอมคราวนี้มันยังไม่ยอมมันยังไม่เชื่อมันยังไม่ยอมแก่ไม่ยอมเจ็บไม่ยอมตายอยู่ยังอยากอยู ่คือมันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมเชื่อว่าอาจจะตายพรุ่งนี้หรือวินาทีถัดไปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเชื่อแต่ว่าต้องตายแต่มันไม ่เชื่อแบบนั้นก็ไม่เท่าไหร่มันต้องยอมตายมัน ถ้ามันยอมตายแล้วจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะตาย20ปีข้างหน้าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ายังไม่ยอมตายมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ปัญหาคือไม่ยอมตายไงต้องสอนว่ายอมแล้วมันสบายยอมแล้วหยุดแล้วก็เย็นถ้าไม่ยอมมันก็ต้านต่อสู้มันก็ทุกข์มันก็รุ่มร้อนจิตใจเป็นไม่สบายก็หาวิธีรักษามันรักษาไม่ได้ก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่เป็นเพราะยังไม่ยอมยอมว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปอาจารย์นะ